wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 stycznia, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Szanse na przeżycie w lodowatej wodzie są niewielkie. Trwa akcja ratunkowa po katastrofie lotniczej w Waszyngtonie. Muzeum powinno wystąpić o roszczenie. Adam Bielan komentuje w Trójce darmowe noclegi Karola Nawrockiego. Zakaz stosowania łańcuchów i petard. W Sejmie rozpocznie się wysłuchanie publiczne nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W Waszyngtonie trwa akcja ratunkowa po zderzeniu samolotu pasażerskiego z wojskowym helikopterem nad rzeką Potomac. Do tej pory z wody wydobyto 18 ciał. Na pokładzie maszyny pasażerskiej lecącej z Wichita w stanie Kansas znajdowało się 60 pasażerów i 4 członków załogi. Na pokładzie helikoptera Black Hawk było 3 wojskowych lotników. Maszyny zderzyły się nad rzeką Potomac tuż przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Na zdjęciach z momentu katastrofy widać, jak śmigłowiec leci w kierunku podchodzącego do lądowania samolotu i pojawia się kula ognia. Ekspert lotniczy major Michał Fischer powiedział Polskiemu Radiu, że w katastrofie nad Waszyngtonem doszło prawdopodobnie do licznych błędów. Samolot lądował na krótszym pasie, nie wiem dlaczego. Nie lądował na najdłuższym pasie. Nie wiem, czy załoga śmigłowca miała tego świadomość, że on ląduje na tym krótszym i że jest bliżej w związku z tym. Ja na miejscu załogi tego śmigłowca poprosiłbym o zwiększenie wysokości lotu i przeleciał nad ścieżką podejścia tego samolotu. Według CNN woda w rzece Potomac ma temperaturę około 2 stopni Celsjusza i szanse na przeżycie przebywających w niej osób są niewielkie. Gdańska prokuratura zbada sprawę apartamentu należącego do Muzeum II Wojny Światowej, z którego korzystał ówczesny szef placówki Karol Nawrocki. Przez ponad pół roku miał zarezerwowany apartament, choć mieszka 5 kilometrów od niego. Za pobyt nie zapłacił. Prokuratura sprawdza, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Cała sprawa to element brudnej politycznej gry, mówił europoseł PiS Adam Bielan w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Do dzisiaj muzeum, jak rozumiem, nie wystąpiło z formalnym roszczeniem w tej sprawie do pana dyrektora czy prezesa w tej chwili PNU Karola Nawrockiego. Doskonale wie, że ma w tej sprawie duży kłopot prawny. Więc jeżeli po tylu miesiącach grzebania w życiorysie pana doktora Nawrockiego jedyne co Platforma i współpracownicy na niego znaleźli, to pokazuje, że jest czysty jak łza. A cała rozmowa z Adamem Bielanem w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Za godzinę w sali kolumnowej Sejmu rozpocznie się wysłuchanie publiczne nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Propozycja zakłada m.in. wdrożenie zakazu stosowania łańcuchów i trzymania psów na uwięzi, wzmocnienia kar za znęcanie się nad zwierzętami czy zakaz stosowania petard hukowych. Projekt obywatelski przebrnął przez pierwsze czytanie i obecnie zajmuje się nim Komisja Nadzwyczajna. Jej przewodnicząca, wicemarszałkini Izby Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej nie wyklucza, że to pierwsze z serii wysłuchań. Z tego względu, że do komisji trafiło aż 10 projektów zmieniających obecną ustawę. Dla komfortu pracy i rozpatrywania szerokiej tematyki będziemy to wysłuchanie robić w stosunku do jednego projektu. Najszerszym projektem obejmującym najwięcej tematów ochrony zwierząt jest projekt społeczny, więc uznałam, że będzie pierwszym wysłuchaniem publicznym. Niemal jednogłośnie nad pomysłem dalej chciały pracować Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica i Koło Razem. Władze Ministerstwa Rolnictwa nie potrafiły ustalić wspólnego frontu podczas opiniowania propozycji. 4 województwa Mazowieckie, Dolnośląskie, Opolskie i Zachodniopomorskie szykują się na ferie zimowe. Jutro po południu uczniowie z tych regionów rozpoczną zimową przerwę w nauce. Gotowi na tę turę ferii są także kolejarze. Państwowy przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity reklamuje swoją ofertę jako konkurencyjną dla transportu drogowego. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że pociągi do Zakopanego jeżdżą szybko i często. Ekspres Tatry pozwala dojechać z Warszawy do Zakopanego w 5 godzin i 35 minut. Osoby, które planują wyjazd w góry, ale na przykład w Karkonosze czy w Beskidy, mogą także skorzystać z dalekobieżnych połączeń kolejowych. Pasażerowie z Opola i z Warszawy mogą w tym roku skorzystać z połączenia ze Szklarską Porębą, pociągami IC Orzeszkowa, IC Karkonosze oraz weekendowym pociągiem IC Śnieżka. Zimowe ferie dla Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza potrwają do 16 lutego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Klimat. Jedna czwarta energii elektrycznej jest teraz generowana ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Od 17 warto będzie oszczędzać prąd z powodu możliwego obciążenia sieci. W północno-wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Do rzek Ełk i Lega od czerwca ubiegłego roku. Susza obejmuje znaczną część województwa warmińsko-mazurskiego oraz część Podlasia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, jeszcze jeden serwis sportowy o poranku i Norbert Michalak. Kibice Manchesteru City mogą odetchnąć z ulgą. Ich zespół dalej gra w piłkarskiej lidze mistrzów. W ostatniej kolejce fazy ligowej The Citizens wygrali z Club Brugge 3-1, choć nie był to wymarzony występ zespołu trenera Pepa Guardioli. Lepiej poradziły sobie inne angielskie zespoły. O szczegółach Adam Dąbrowski. City przetrwało. Na razie ten nagłówek z Daily Telegraph podsumowuje spotkanie z Brugią. Pierwsza połowa nie nastrajała optymizmem. Brakowało nam iskry. Po przerwie Savinio odmienił to spotkanie. To trener Guardiola. City wracają z nadkrawędzi, ale następny jest Bayern albo Real, pisze Daily Mail. To cena za to, że niebiescy nie są rozstawieni. Kanonierzy wygrali z Gironą na wyjeździe. Londyński Standard wyróżnia Ifeana Nwaniego i ocenia, że ten mecz był dla ekipy Artety przebieżką. A derby Brytanii, Aston Villa Celtic? Na trybunach następca tronu, książę William. Dobrze trafił. Hat-trick Rodgersa i bramka Watkinsa sprawiły, że Aston Villa pokonała Celtic 4-2. Szkoci zagrają w barażach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W podobnej sytuacji byli również piłkarze PSG, ale ostatecznie wygrali w Stuttgarcie z VfB 4-1 i zagrają w barażu o 1/8 finału. W koszkarskiej lidze NBA 7 punktów Jeremiego Sochana. Jego San Antonio Spurs jednak przegrali z Los Angeles Clippers 116-128. Reprezentant Polski spędził na parkiecie 26 minut. W tym czasie zanotował również 4 asysty. Dania i Portugalia zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. Duńczycy pokonali Brazylijczyków 33-21, a Portugalczycy wygrali po dogrywce z Niemcami 31-30. Mówimy oczywiście o piłce ręcznej. Polscy szczypiorniści ostatecznie zajęli 25. miejsce. Obecny prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomir Szmal, nie ukrywał dużego rozczarowania. Tu trzeba niestety tą gorzką pigułkę połknąć. Cele były inne. Cele na pewno były założenie wyjścia z grupy i walka o miejsca od 14 do 9, bo uważałem, że to są realne cele. Na razie kibice będą emocjonować się meczami półfinałowymi Mistrzostw Świata, a na lepszą formę polskich szczypiornistów będzie trzeba jeszcze poczekać. Ferie w najbliższy weekend, choć oficjalnie oczywiście w poniedziałek, rozpoczną uczniowie i nauczyciele z 4 województw i mają szansę na prawdziwie zimowe ferie, bo w weekend ma powrócić aura właśnie bliższa zimowej. Ale dziś jeszcze ciepło, na ogół od 6 do 9 stopni, na północy może być deszczowo, na południu kraju ma być słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Ten skład dziękuję za poranne spotkanie. Pośpiewaliśmy, powspominaliśmy w urodziny Phila Collinsa. Justyna Grabarz też będzie świętować, prawda? No, zdecydowanie tak. Zaśpiewałeś swoją wersję. Czekałam na to. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska zostaje, do składu dołącza Ania Lalka. Ja się nazywam Justyna Grabarz i będziemy tutaj do 12. No i tak się właśnie czułam, pędząc dzisiaj do pracy. Słonecznie, radośnie, nawet niewyspany człowiek w towarzystwie takiego słońca staje się nieco bardziej zmotywowany do życia. Walking on sunshine. I takich właśnie spacerów w słońcu Państwu życzę. Nie tylko dziś, ale w ogóle, jak najczęściej. My się postaramy wprowadzić to słońce dzisiaj również muzyką w audycji Dobrego Dnia. W audycji, która do 12 na trójkowej antenie i do tej 12 na przykład będziemy śnić o lesie z Agnieszką Obszańską. Przyjrzymy się historii pewnego koncertu Joan Baez. Będziemy także sprawdzać, jakie produkcje można oglądać w polskich kinach i które są warte polecenia. A na razie czas na piosenkę dnia. I wanna get lost in the ocean, where no one knows my name, and all of my confusion can wash out in a wave. I wanna go back to my front yard, laughing like a child. The sun over my warm skin, haven't felt that for a while, for a while. And all my fears I can't let go, and I've been holding on for way too. Michael Markagee, który dorastał w Ohio i o tym dorastaniu śpiewa w utworze Midwest Kid. Jeśli kojarzą Państwo ten głos, ale nie wiedzą skąd, to podpowiadam, że Michael Markagee jest znany z zespołu Heavy Hours. To dla tych, którzy śledzą takie indie rockowe brzmienia ze Stanów. Jako solista występuje od 2023 roku. Wtedy też nagrał swój pierwszy single The Other Side. A teraz przyszedł czas na kolejne nagrania. I tak oto jest Midwest Kid. Ja właściwie też jestem Midwest Kid ze środkowo-zachodniej Polski i chętnie się dowiem, gdzie dorastali nasi słuchacze, tak więc dobrego dnia małpapolskieradio.pl. Wiem na przykład, że ten pan, który zaśpiewa za moment, pochodzi z wrocławskiego osiedla Gaj i o tym osiedlu trochę w tym utworze śpiewa. Mrozu i złoto. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Program Trzeci Polskiego Radia.

z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. A w studiu też Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w nowym roku. A tak, bo my się pierwszy raz w tym roku widzimy. W taką piękną zresztą pogodę. Już w wiosenną właściwie. I w takie piękne korki. A pani redaktor gdzieś, skąd pani jechała? Z centrum, ale to wystarczyło, żeby zażyć tych korków policji i poczucia, że tu nie zdążę i wtedy będzie mi przykro. Odstresujemy się teraz na pewno trochę przez te 7 minut, chociaż zaczynamy od tematu do poważnego. Czy demografia zabija firmy z produktami dla dzieci, bo wiemy, że każdy kolejny odczyt GUS-u na temat liczby urodzeń to jest ścina z nóg, a tym, którzy na rodzicielstwie i na dzieciach zarabiają pieniądze, pewnie też spędza sens powiek. Trochę tak, ale firmy nigdy nie czują, że to jest jakaś sytuacja, że zupełnie mają być bezradne, a zatem rzeczywiście szukają nowych pomysłów i od dawna Japonia mierzy się z tym problemem i tam producenci pieluch raczej nastawiają się na pieluchy, ale dla dorosłych. Z kolei producenci klocków ewidentnie widać w reklamach, że starają się przekonać, że to jest rozrywka na każdy wiek. Więc myślę, że tutaj nie tyle załamywanie rąk, co takie gorączkowe poszukiwanie nowych pomysłów i wydaje się, że to się sprawdza. Kolorowanki kiedyś były tylko dla dzieci, teraz wiadomo, że to jest głównie rozrywka jednak osób, które chcą się odstresować i mają powyżej 30. A pewnie też trochę zrobiło tutaj na przykład 800+, bo możemy mówić, okej, demografia spada, ale no jednak rodziny w tych ostatnich latach ten dochód nieco zwiększyły i mogły sobie może pozwolić na trochę więcej. To też, ale myślę, że raczej jest taka kwestia, że jeżeli mamy jedno dziecko, to zupełnie inne środki przeznaczamy na czy to edukację, czy zabawę. W związku z tym nawet jeżeli to nie są pieniądze z 800+, one są po prostu większe. Kiedyś pewnie byśmy kupili 5 zabawek, ale tańszych, teraz kupimy jedną droższą i w sumie tym producentom może wyjdzie na to samo. No i tutaj też oczywiście ogromny temat tego, że lubimy teraz rzeczy jakościowe, no i oczywiście różnej maści blogerzy wyznaczają trendy. Tutaj absolutnie są guru. Są guru, ale czy te produkty zawsze są jakościowe, tu trzeba postawić znak zapytania. To teraz kolejny znak zapytania. Czy żywność w sklepach będzie musiała być oznaczona informacją o kraju pochodzenia? Ten pomysł państwo podejmują, ten temat na łamach portalu. Choć wydaje mi się temat nie nowy, temat, który wiele razy się przewijał i takie pomysły już były. I przypominają też państwo inny pomysł, żeby wprowadzić taki minimalny udział polskich produktów na półkach. Który z tych pomysłów już funkcjonuje, czy któryś i czy to są pomysły w ogóle realne? Drugi pomysł, czyli to, żeby określona ilość produktów polskich była na półkach, wydaje się nierealny, to związane jest z tym, że Unia Europejska mówi, działamy na wspólnym rynku, nagle ten wątek, że Niemcy będą mieli udział niemieckich, Polacy polskich, no to by jakby zaburzało całą ideę Unii Europejskiej, więc wydaje się, że do tego nie dojdziemy, ale nie mamy się czym martwić, bo te udziały polskich produktów, które lubimy, i ze względu również też na odległość dostarczania do sklepów, są naprawdę powyżej w większości 90%, poza owocami i warzywami, których mamy powyżej 70%, no ale też umówmy się, pomarańcze i banany skądś muszą dojechać. Jakkolwiek mamy również w Polsce dojrzewalnie bananów, więc nie jest tak źle. Dyskonty cieszą się coraz mniejszym w naszym kraju zaufaniem. Tak wynika z badań firmy doradczej EY. Czy to znaczy, że już pogniewaliśmy się na te wszystkie tanie sklepy? Absolutnie się nie pogniewaliśmy. W tym raporcie jest, nie chcę powiedzieć, że małym druczkiem, ale jak się tam wczytamy, to okazuje się, że dyskontom przybyło klientów pomimo tego oburzenia na nie, powiedzmy. To oburzenie, ja myślę, że jest bardziej powierzchowne i związane z tym, że przychodziliśmy do sklepu, natrafialiśmy na wyższą cenę niż dotychczas i myśleliśmy sobie, jak to ja tu chodzę, a tu mi ceny podwyższają, więc raczej sądzę, że działa tego rodzaju logika. Trzeba sobie też powiedzieć, że tam taki się pojawia wątek obsługi klienta i dla takich sklepów budowlanych mamy wyższe standardy, bo oczekujemy, że ten ktoś nam jednak coś powie na temat produktu. Jeśli chodzi o żywność, czujemy się absolutnie specjalistami, wiemy, co nam smakuje, co nie. No jest tylko ten wyznacznik ceny, ewentualnie tego, czy sklep jest zagracony, czy jest tam jakaś obsługa, co rzadziej się zdarza, bo najczęściej obsługujemy. O tym też rozmawialiśmy w informatorze, że coraz częściej to na nas się przerzuca koszty tego, że sami sobie skasujemy po prostu te produkty i sklepy są do przodu, mówiąc kolokwialnie. To prawda, natomiast myślę, że głównie ten wątek jednak zaważył ceny i takiej psychologicznej bariery, jak to moja czekolada już nie 4, tylko 5, a za chwilę 6. Ja jestem oburzony, ale nie na czekoladę, tylko na sklep. No swoją drogą na pizzerię też żeśmy się chyba wypieli czy oburzyli, bo widzę, czytam dzisiejszą Rzeczpospolitą. Tutaj duży temat, pizzerie tracą klientów. Czy to efekt żabki, czy boom na kebab? Wydaje się, że obu tych. Chodzi o tak zwaną wygodę wzięcia czegoś do ręki. Pizza jednak, pomimo że Włosi starali się zrobić coś bardzo demokratycznie przystępnego, wymaga, nawet jeżeli jedzenie rękami, to jak na jakimś talerzu. I pizzerie wskoczyły do kategorii restauracje, a w tym czasie kebaby i hot dogi zeszły do nas, można by powiedzieć, i w związku z tym dają nam szansę jedzenia na ulicy. A taki pośpiech, takie też przekonanie, że już nie mamy czasu usiąść, musimy to zrobić w biegu, no sprzyjają właśnie tym miejscom, gdzie możemy to tak w pędzie złapać, wyskoczyć, jeść. Apel banków, nim zakończymy informator, choć brzmi jak trochę, jakby dzisiaj był 1 kwietnia, pogoda też chyba może tutaj mylić. Holenderscy i szwedzcy bankierzy apelują o to, żebyśmy wypłacali z bankomatów gotówkę, trzymali ją na czarną godzinę w domu, podają nawet kwotę od 200 do 500 euro, tyle proponują Holendrzy, Szwedzi rekomendują 170 euro. W Polsce też może jakieś rekomendacje powinniśmy wydać? Narodowy Bank Polski mówi, jako kraj przyfrontowy zalecamy, żeby konsumenci mieli jakąś gotówkę. Oczywiście zawsze można się zastanawiać, gdzie tą gotówką będziemy mogli zapłacić, jeżeli nie będą pracowały kasy fiskalne, bo mowa oczywiście o tym, że może dojść do odcięcia prądu. Co chwilę słyszymy, że któryś kabel na Bałtyku został przecięty. Ale myślę, że takie poczucie, że ta gotówka gdzieś w skarpecie leży, może sprawi, że będziemy się czuli bezpieczni. No to o tyle ciekawe, że apelują o to banki, które przecież na tym procencie zarabiają. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, była z nami. Dziękuję bardzo i miłego powrotu w takim razie do redakcji. Dziękuję. Bez korków. Informator ekonomiczny. No właśnie, korków nie życzymy nikomu. Marcin Jagiełowicz, dzięki. Dzięki. Just a shame. 12. album grupy Genesis, zatytułowany Genesis, a wydawałoby się, że takie zabiegi są zarezerwowane dla debiutów, a tutaj jednak nie. Osobiście to jest moja ulubiona płyta tego składu, między innymi głównie dzięki temu, jak na niej brzmi Phil Collins, nasz dzisiejszy solenizant. 74 lata kończy dziś ta wyjątkowa postać, wokalista zespołu Genesis, chociaż przecież nie zawsze tak było, ale Phil Collins to nie tylko Genesis, to także twórczość solowa. Dzisiaj In The Air Tonight królowało na trójkowej antenie w poranku, znakomicie dośpiewywali państwo swoje perkusyjne partie do tej kultowej piosenki. A my zagramy teraz inny utwór Phila Collinsa, również z kategorii tych bardzo znanych, ale przy okazji świetnych. Another Day in Paradise. Can you help me? It's cold. Another Day in Paradise, Phil Collins, który dzisiaj obchodzi 74. urodziny. Wiem, że Państwo mają wiele wspomnień związanych z jego muzyką. Poranna audycja była na to bardzo dobrym dowodem, bo dzielili się Państwo z nami ciekawymi wspomnieniami, między innymi takimi. Miałem okazję przeżyć ten utwór dwukrotnie. Raz na Kotle Czarownic w Chorzowie, nie pamiętam, w 2009 albo 2010 roku. I później na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co prawda koncert w Chorzowie był absolutnie koncertem niezapomnianym, bo w ogromnych strugach deszczu podczas burzy, który trwał praktycznie przez cały koncert, takich chwil, którą chyba wszyscy pamiętają z tego koncertu, to ten moment, kiedy koncert się skończył za 15 północ i za 15 północ skończyła się ta burza, która szalała wtedy nad Chorzowem. A na domiar jeszcze dodam, że Phil Collins, myśmy się potem o tym wszyscy dowiedzieli, wyszedł sam na własną odpowiedzialność, ponieważ firma ubezpieczeniowa, która ubezpieczała cały ten koncert, zerwała kontrakt z Philem z racji tej burzy, a mimo wszystko wyszedł na scenę i zagrał dla nas. To było coś wspaniałego. Zdecydowanie. Koncert Phila Collinsa w deszczu, w burzy, no to w ogóle brzmi jak naprawdę wyjątkowe doświadczenie, jakieś takie mistyczne nawet bym powiedziała. Dzisiejszy znakomity solenizant Phil Collins. A skoro wątek burzy się pojawił, no to mały atlas burz przed nami. Coś mnie goni nieustannie. No i znowu mamy nawiązania brzmieniowe do lat 80., ale też do nieco późniejszej twórczości, na przykład grupy Tame Impala, ale jak słychać, działa to bardzo dobrze. Coś mnie goni nieustannie, to zespół Mały Atlas Burz. Bardzo dobrze działa również zawsze muzyka Dope Limon, na przykład Golden Wolf, który przed nami, a za chwilę serwis trójki, a potem dobrego dnia, część druga. Honey got a good thing going when she walked down the street. She got this special way.